معنی باتی تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 51 50 اور 51 صفحہ نمبر 51 نیچے سے پانچویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 234 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی الشیطان الرجیم نہایت مزدور شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا معاملہ بیان فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ طلاق کے بعد انتظار کی مدت کتنی ہے جس کو عدت کہتی ہیں. تو یہ عدت حیات ہے کہ شوہر زندہ ہے اور اس نے طلاق دے دی, ایک بار طلاق دی ہے, دو بار طلاق دی ہے, تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر تین طلاقیں دے دیں, چاہے وقفے سے دی ہوں چاہے اکٹھی دی ہوں, تین ہی ہوتی ہیں, تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا, نہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے اور نہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دوسری جگہ اس کا نکاح ہو اور دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے, تو اس کے بعد یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتا. اور یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ اگر کوئی خاتون عدت کے بعد نکاح کرنا چاہے, یا اگر تین طلاق والی عدت نہیں ہے تو ایک طلاق دو طلاق والی عدت ہے, تو اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو عزیز و اقارب کو اس کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ہاں, رکاوٹ جو بنیں گے تین باتیں. پہلی بات یہ کہ جس سے نکاح, اس سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو رکاوٹ نہیں بنے, تو اس میں تین باتیں. پہلی بات یہ کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے شرعاً اس سے نکاح ہو سکتا, ایک اس بات کو دیکھا جائے. دوسرا اس بات کو دیکھا جائے گا کہ جس خاندان میں نکاح کرنا چاہ رہی ہے وہ خاندان اس خاندان کے معیار کا ہے کہ معیار کا نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مہر جو ہے वो इस मियाद की जो लड़कियां हैं जिसको मेहर मिस्र कहती हैं, क्या उसकी फूफियों का मेहर, उसकी खालाओं का मेहर, उसकी बहनों का मेहर, इस मियाद का मेहर है या नहीं। तो ये तीन बातें हैं जिस पे मुतालिक तीन एतराज कर सकते हैं और रुकावट बन सकते हैं। अगर नहीं तो फिर निकाह की इजाज़त दी जाए और निकाह किया जाए। अब ये जो बात बयान फरमाई, इसके बाद फिर ये बात इशारत फरमाई कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसके दूध की जिम्मेदारी किस पर है। तो ख़वातीन तीन किस्म की हैं। एक खातून वो है जो निकाह में मौजूद है तो उसके अखराजात की जिम्मेदारी शोहर पर है, तो इसलिए वो बच्चे को दूध पिलाने की उजरत अदा नहीं करेगा, वो बीवी के जुमला अखराजात बर्दाश्त करेगा। खाने पीने के अखराजात हैं, रिहाइश के अखराजात हैं, दीगर ज़रूरियात हैं, तो शोहर उसको पूरा करेगा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक। और अगर बीवी वो है कि जिसको उसने तलाक दी है और वो इद्दत के अंदर है, तो इद्दत के अंदर है तो भी अखराजात की पूरी जिम्मेदारी शोहर की होगी। और अगर इद्दत पूरी हो गई, अब यह है कि शोहर मुआवजा अदा करेगा दूध पिलाने का। और अगर बीवी दूध ना पिलाए या किसी वजह से ये मशवरा हो जाए कि जिसको दूध नहीं पिलाना चाहिए, दूध के अंदर खराबी है, औरत बीमार है, वो नहीं पिला सकती, दूध की मिकदार कम है, क्या उससे बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, तो फिर किसी और औरत का दूध पिलाया जा सकता है और उसके लिए मुआवजा अदा करेगा। अब ये बात बयान फरमा के अब यहाँ जो मसला बयान हो रहा है वो ये है कि इद्दत वो थी इद्दत हयात के ज़िंदगी की इद्दत। अब ये है इद्दत वफात कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी इद्दत कितनी। अब इसमें यह है कि औरत दो किस्म की है, एक औरत वो है कि जिसको हमल है, एक औरत वो है जिसको हमल नहीं। अब वहाँ भी यह है कि अगर हमल है तो चाहे तलाक वाली इद्दत हो चाहे वफात वाली इद्दत हो, वो है बच्चा पैदा होने तक। शोहर का इंतकाल हो गया, शोहर का इंतकाल हुआ है, इंतकाल के चंद मिनट के बाद बच्चा पैदा हो गया, उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। और अगर बच्चा 9 महीने बाद पैदा हुआ है तो इद्दत 9 महीने बाद ख़त्म हो गई। इसी तरह से वो औरत जिसको तलाक दी गई उसकी इद्दत भी इसी तरीके से है कि अगर हमल वाली औरत है जब ही बच्चा पैदा होगा उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, अगर हमल वाली औरत नहीं तो फिर उसकी इद्दत 3 दफ़ा के अय्याम से बाकी थी। और फिर यह है कि अगर ऐसी औरत है बूढ़ी है या भी बच्ची है कि जिसका अय्याम का सिलसिला नहीं है तो उसके लिए 3 महीने इस्लामी जो हैं ये पूरे करने ज़रूरी हैं। अब इस मकाम पर वफात की इद्दत बयान की जा रही है और वफात की इद्दत भी यह बात गुजारिश की गई है कि अगर बीवी को हमल है तो उसकी इद्दत बच्चा पैदा करने तक है, ये बात सूरह तलाक के अंदर बयान की गई है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी इद्दत बयान फरमाई कि ऐसी औरत है कि जो हमल नहीं है तो उसके शोहर का इंतकाल हो गया तो इद्दत कितनी है उसकी। तो मैं वल्लज़ीना और वो लोग जो जो तवफ़ाउना वफात दिए गए मिनकुम तुम में से वयज़रूना और वो छोड़ते हैं अज़वाजन बीवियों को कि बीवी मौजूद है और शोहर का इंतकाल हो गया, या तरबसना तो वो औरतें इंतज़ार में रखें भी अनफुसिहिन्ना अपने आप को 4 अशहरिन व 10 शहरा 4 महीने और 10 दिन कि ये इद्दत है 4 महीने और 10 दिन की। अब इसमें एक बात तो ये काबिल और है कि 4 महीने और 10 दिन ये कैसे शुमार करेगा। अगर चांद की रात को इंतकाल हुआ है फिर तो इस्लामी महीने 4 गिनेंगे और उसके बाद मज़ीद जो 5वां महीना होगा उसकी 10 तारीख गुजार के रात को इद्दत पूरी हो जाएगी। जिस वक्त इंतकाल हुआ है इद्दत उस वक्त पूरी होगी। और इस इद्दत के अंदर क्या करना है, चाहे तलाक वाली इद्दत हो या ये इद्दत, इस इद्दत के अंदर خوشبو کا استعمال نہیں، زیب و زینت کا استعمال نہیں، کسی کے ساتھ نکاح کی گفتگو نہیں، اس سے اجتناب ضروری ہے، اور بغیر شدید مجبوری کے گھر سے باہر نکلنا نہیں۔ اگر شدید مجبوری ہے کہ کمانے والا کوئی نہیں اور خود ہی کمانے کے لیے اس نے نکلنا ہے، تو پھر بھی مغرب سے پہلے پہلے واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جانا ضروری ہے۔ اور اگر ایسی مجبوری نہیں، یا ایسی مجبوری ہے کہ علاج کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر صاحب گھر آنے کی پوری صورت میں نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھر آ سکیں یا گھر بلایا جا سکے ڈاکٹر صاحب جو موالج، تو اس کے لیے وہاں جانا ہے، تو یہ مجبوری ہے، اس حالت میں وہاں وہ جا سکتی۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب یہ چار مہینے دس دن کا شمار کیسے کریں گے، تو میں کر رہا تھا، اگر چاند رات کو، چاند کی پہلی تاریخ کو اگر وفات ہوئی ہے، تو پھر چار مہینے اسلامی، اور اس کے بعد جو پانچواں مہینہ ہوگا اس کی دسویں تاریخ، جس وقت وفات ہوئی ہے اسی وقت عدت ختم ہو جائے گی۔ جنازہ چاہے دو دن بعد ہوا ہو، تین دن بعد ہوا ہو، تو جنازے سے اس کا تعلق نہیں ہے، وفات سے تعلق، کہ جس وقت وفات ہوئی ہے تو وفات کے بعد چار مہینے اور دس دن کے بعد، جس وقت وفات ہوئی ہے، تین بجے وفات ہوئی ہے تو تین بجے عدت پوری ہوگی، ایک بجے وفات ہوئی ہے تو ایک بجے عدت پوری ہوگی، رات کو وفات ہوئی ہے تو رات کو عدت پوری ہوگی، دن کو وفات ہوئی ہے تو دن کو عدت پوری ہوگی، جس وقت میں اس کی روح نکلی ہے اس وقت میں عدت پوری ہوگی، چار مہینے دس دن کے۔ اگر چاند کی پہلی نہیں ہے تو پھر شمار کیسے کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ 130 دن پورے کریں گے۔ اگر چار پانچ تاریخ کو انتقال ہو گیا تو اب 130 دن پورے کریں گے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انگریزی تاریخ دیکھیں، کہ چاند کی تاریخیں تو اکثر یاد نہیں ہوتی، تو انگریزی تاریخ دیکھ لیں کہ کون سی انگریزی تاریخ کو کی وفات ہوئی ہے، اس دن سے 130 دن پورے کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند میں تو 29 اور 30 کا مسئلہ ہے، لیکن انگریزی مہینوں کے اندر 29 30 کا مسئلہ نہیں ہے، 30 31 کا مسئلہ ہے، تو وہ معلوم ہے، تو معلوم ہے، تو لہٰذا ایام گن لیں گے، تو ایام گن لیں گے، 130 دن پورے کریں گے، جب 130 دن پورے ہو جائیں گے تو عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انگریزی تاریخ کو ترجیح دینا نہیں ہے، بلکہ گنتی کی آسانی کے لیے میں ایک طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ تو 130 دن پورے کریں گے تو انگریزی تاریخ سے 130 دن پورے کرنا آسان ہے چاند کے حساب سے پورے کرنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ چاند کے بارے میں تو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جو مہینے چار گزرے ہیں ان میں سے کتنے مہینے تھے 29 دن کے، کتنے مہینے تھے 30 دن کے، تو اس حساب سے دنوں کی گنتی کریں گے، یہاں مغالطہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ 130 دن ذہن میں رکھیں، تو 130 دن جو ہے یہ پورے کر لیں۔ اب 130 دن کے بعد عدت پوری ہو جائے گی وفات والی، اور جس کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی کی عدت جو ہے پوری ہو جائے گی۔ اب یہ عدت جو پوری ہوگی تو اس کے لیے ہمارے ہاں ایک رواج ہے، رواج یہ ہے کہ رشتہ دار سارے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے نیا جوڑا لاتے ہیں، پھر اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، یہ ساری رسوم و رواج ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بس یہ وقت جب آ گیا تو اس وقت پہ اس کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب وہ زیب و زینت بھی کر سکتی ہے، اب کسی سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اب کہیں آ جا بھی سکتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ لازمن اس کو گھر سے باہر نکالنا ہے اور لے جانا ہے، اور لے جا کے اس کو نیا جوڑا بھی دینا ہے، اس کی دعوت بھی کرنی ہے، تو اس سے اجتناب بھی ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ سب رسوم و رواج ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، صرف جو پابندیاں ہیں شرعی طور پہ وہ ختم ہو۔ فرمایا کہ فیضہ بلغنا اجلہن، پس جب پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فلا جناح علیکم، پس نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما فعلنا، اس کے بارے میں جو انہوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروفی، دستور کے مطابق۔ اگر وہ عدت کے بعد کہیں نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو، اس میں تم اپنی انانیت کا مسئلہ مت بنو، تو جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اس کو نکاح کرنے دو۔ اور یہ بات میں نے گزاری کی کہ شرط یہ ہے کہ جہاں وہ نکاح کر رہی ہے وہاں شرعاً نکاح ہو سکتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ کوئی عدت کی پابندی نہیں ہے، عدت پوری ہو چکی ہو اور اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح جہاں کر رہی ہے وہ خاندان، اس خاندان کے معیار کا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ مثل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ اتنی فدا ہو جائے کہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہے اس کے ساتھ، تو ایسا نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو سمجھایا جائے گا، روکا جائے گا، اور اگر ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس لحاظ سے پھر رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے سرپرستی کی جائے اور آسان طریقے سے اس کو رخصت کیا جائے۔ اگر آسان طریقے سے آپ رخصت نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ نہ جا سکی تو دل و دماغ کے لحاظ سے گناہ کے اندر مبتلا رہے گی، اور اگر وہ چلی گئی تو پورے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے آسان طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر پریشانی کی کیفیت پیدا نہ میں واللہ اور اللہ تعالیٰ بیما تعملون، اس کو جو تم کر رہے ہو خبیر النہایت خبر رکھنے والا ہے۔ تو ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما، اس میں کیا رس تم بھی، کہ تم اشارے سے اشارہ کرو، من خطبت النساء، عورتوں کے نکاح کے بارے میں۔ فرمایا کہ اگر عورت عدت کے اندر ہے تو تم تاریزن رشتے کی بات کر سکتے ہو، ایک ہے تاریز ایک ہے تصریح، یہ دو اصطلاحیں میں استعمال کر رہا ہوں۔ ایک ہے تاریز، تاریز ہے اشارے سے بات کرنا، تصریح واضح بات کرنا۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور تم چاہتے ہو کہ اس سے میں نکاح کروں، تو اس میں وفاداری اور مروت اور وفاداری دو چیزیں، عورت کی طرف سے وفاداری ہے اور نکاح کے خواہش مند کے لیے مروت ہے، کہ ادھر اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور میں نے فوراً اسے کہہ دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، عزت کے بعد آپ نکاح کر لیں، میں نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، تو یہ مروت کے خلاف ہے، گویا کہ میں انتظار میں تھا کہ اس کا انتقال ہو تو اس لڑکی سے عورت سے میں نکاح کروں، تو یہ مروت کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر عورت نے وعدہ کر لیا اس حالت میں، تو یہ عورت کی وفاداری کے خلاف ہے کہ اپنے شوہر سے اتنی وفا بھی نہیں کہ اتنے دن تک صبر کر سکے کہ جتنی دیر کی عدت کی دن، تو لہٰذا یہاں بے وفائی ہوگی اور وہاں بے مروتی ہے، تو بے مروتی بھی مناسب نہیں، بے وفائی بھی مناسب نہیں، تو اس لیے واضح طور پر نکاح کا اظہار نہ کیا جائے۔ اشارے سے اگر کوئی بات کر دے تو اس کی اجازت ہے، کہ اس لحاظ سے اشارے سے بات کر دے کہ ذہن میں ہے کہ اس کے چاہنے والے کئی ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کسی اور سے نکاح ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے نکاح ہو جائے، تو اس طرح سے جو ہے وہ اشارے سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اشارے سے تاریخ سے بات کرنا کیا ہے؟ کہ ویسے یہ شوشہ چھوڑ دیں کہ میں کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیک ہو، جو عبادت گزار ہو، جو اچھے اخلاق کی ہو، جو اچھے سیرت کی ہو، اس انداز سے بات جو ہے وہ پھیلائی جا سکتی ہے، تاکہ بات اس کے کانوں تک پہنچ جائے اور جب دوسرے رشتے آئیں تو اس کے مقابلے میں وہ اس رشتے کو بھی سامنے رکھے۔ تو تاریز اس کو کہتے ہیں، ایک ہے تصریح، تصریح ہے واضح لفظوں میں کہنا، تاریز ہے اشارے کے اندر کیا۔ تو ہمیں کہ عورت خطبہ، ایک ہے خطبہ ایک ہے خطبہ، خطبہ بیان کو کہتے ہیں، تقریر کو کہتے ہیں، اور خطبہ پیغام کو کہتے ہیں۔ تو من خطبت النساء، عورتوں کے نکاح کے بارے میں کہ جو پیغام ہے اس کو واضح طور پہ پیش نہ کرے، اشارے کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ او اکننتم، یا تم چھپاؤ، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، کہ اس بات کو ظاہر ہی نہ کرو، اپنے دلوں میں اس خواہش کو رکھ لو کہ جی ہم اس سے نکاح کریں گے۔ علیم اللہ، جانا اللہ نے، یعنی اللہ کے علم ہے کہ انکم، یقیناً تم، ستذکرونہن، عن قریب ذکر کرو گے ان سے، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم جلد باز ہو، انسان جلد باز ہے، کوئی نہ کوئی کارنامہ دکھائے گا، تو اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم مزاج کے لحاظ سے جلد باز ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنجائش پیدا فرما دی کہ اشارے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اشارے سے بات کرو، ولاک اللہ تو آئیوہن سرن، لیکن تم ان سے وعدہ مت لو، ان سے وعدہ مت کرو، سرن خفیہ طور پر، کہ عورت سے رابطہ کر لیجیے خفیہ طور پر، اس سے عہد لے لو کہ تم مجھ سے نکاح کرنا، یا اس سے عہد کر لے کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو، صرف اشارتاً بات کی جا سکتی ہے، باقی اس کے ساتھ رابطے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا الا ان تقولوا، سوائے اس کے کہ تم کہو، قولا معروفا، مناسب بات، یہ مناسب بات اشارتاً جو کی جائے واضح لفظوں کے اندر نہ، ولا تعظیموا، اور تم پکا ارادہ مت کرو، عقدہ تن نکاح کر لینے کہ جی میں نے نکاح کرنا ہے, عدت کے اندر ہی نکاح کی بات چیت مت چلو. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب فرض کی ہوئی چیز اجلہ اپنی مدت کو. تو کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرض فرمایا ہے کہ عدت گزارنا ضروری ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. تو کتاب کے ایک معنی ہے لکھا ہوا, کتاب کے ایک معنی ہوتے ہیں فرض کی ہو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا, جو مقرر کر دیا, جو چیز فرض کر دی ہے وہ ہے عدت, اس کو پورا کر. تو اپنی عدت پوری کرنے تک جو ہے نکاح کی اجازت تھی اور نکاح کی گفتگو کی اجازت تھی. نکاح کی یعنی کہ عدت تمہاری کل ختم ہو جائے گی, پرسوں ختم ہو جائے گی اور اگلے دن جو ہے ہم نکاح کر لیں گے. میں نے عدت کے دوران یہ بات نہیں کہی جا سکتی, نہیں کی جا سکتی. جب عدت پوری ہو جائے تو تاریخ وغیرہ جو طے کرنی ہے وہ بھی اس کے بعد طے کی جائے گی, عدت کے درمیان تاریخ طے نہیں کی جائے گی. فرمایا وعلم, اور اس بات کو جان لو, ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم, جو تمہارے دلوں میں, تمہارے ارادے, تمہارے کام تو اللہ کے علم میں ہیں ہی ہیں, وہ تو فرشتے بھی لکھ رہے ہیں, لیکن تمہارے ارادے یہ بھی اللہ کو معلوم ہیں. ابھی تمہارے ارادے خیال کی حالت میں ہوتے ہیں, پکے نہیں ہوتے, وہ بھی اللہ کے علم میں. ابھی تمہارا خیال بھی نہیں بنا ہوتا تو بھی اللہ کے علم میں ہے تمہارا یہ خیال بنے گا. فرمایا کہ جب اللہ اتنا علم رکھتا ہے تو اللہ کا خوف اختیار کرو کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کے حضور پکڑ ہے. میں عالم ہوں, اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عالم جانتا ہے ما فی انفسکم, جو تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروه, پس تم بچتے رہو اس سے, یعنی اللہ کے عذاب سے بچتے رہو, اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو. وعلم ہوں, اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے. اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو فوراً اللہ سے رجوع کر لو, اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے, کہ اللہ کی بخشش. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان ایسے جمع ہو جائیں جن کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ, جن کے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ, جن کے گناہ جسم کے مسام سے زیادہ. فرمایا کہ وہ اللہ سے رجوع کریں اخلاص نیت کے ساتھ, اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا ان سب کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی. اللہ غفور ہے, بہت بخشنے والا ہے, وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کی, لیکن یہ ہے کہ بد نصیب ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ اللہ مہلت دے رہا. تو اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے, یہ حضرت معمولی کوتاہی بھی ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ اگر گناہ نہ بھی ہو تو بھی اللہ سے استغفار کیا جائے, بخشش چاہی جائے, اس وجہ سے درجات بلند ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً گناہ سے معصوم, لیکن نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد حضرت ایک بار اللہ اکبر فرماتے, تین بار استغفر اللہ فرماتے. نبی علیہ السلام والسلام نے تو نماز پڑھی ہے, آپ گناہوں سے معصوم ہیں. جب حضرت معصوم بھی ہیں, پڑھی بھی نماز ہے, تو نماز کے بعد استغفر اللہ اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تین بار حضرت استغفر اللہ پڑھ رہے, کہ جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کہ میں نے تیرے حکم پر تیری عبادت تو کی ہے لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. اے اللہ جو حق ادا نہیں کر سکا اس پہ میری گرفت نہ فرما. جب نبی علیہ السلام اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کے باوجود تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا, تو میں اور آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرتے رہو, اللہ سے استغفار کرو کہ وہ بہت بخشنے والا ہے. اور پھر آگے جو فرمایا حلیم, نہایت برداشت والا ہے, کہ جو کام تم غلط کرتے ہو اور اس کے لیے جو مخالفین ہیں وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ کیوں کرنے دیتا. یہ ایک سوال ہے جو آگے قرآن مجید میں آئے گا, کہ جو ایسے ہیں جن کے دماغوں میں فطور ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام غلط تھا تو اللہ کیوں کرنے دیتا. فرمایا کہ اللہ اس لیے کرنے دیتا ہے, حلیم نہایت برداشت والا ہے, فوری گرفت نہیں کرتا, اس کو قدرت حاصل ہے کہ فوراً گرفت کر لے, گرفت میں لے. تمہیں ہلاک اور برباد کر دے، اس پہ وہ قادر مطلق ہے، لیکن فرمایا کہ حلیم نہایت برداشت والا ہے کہ مہلت دیتا ہے کہ یہ بد نصیب توبہ کر لے، تو لہذا اس کی مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے توبہ کر لیے توبہ کر لیں تاکہ آئندہ کی گرفت سے بھی بچ جائیں اور دنیا کی رسوائی سے بھی بچ جائیں، قیامت کی رسوائی سے بھی حفاظت ہو جائے اور جنت کی نعمتیں بھی اللہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے اللہ مجھے بھی آپ کو اخلاص نیت کے ساتھ صحیح انداز سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔ فاروق واسطے حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی دامت برکاتہ ان کے والدہ واجدہ کا انتقال ہوا، کچھ اور حضرات کا بھی انتقال ہوا، تو آپ ایک بار سو فاتحہ تیمر سو اخلاص پڑھ لیں تاکہ تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں مقبول ہوں۔ اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم وسع لهم في ديارهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تخزنا ولا تخزهم يوم القيامة إنك أنت الغفور الكريم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء، اللهم لا شافي إلا أنت، لا شافي الأمراض، فاشفنا من كل داء، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير، اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،